A potem się okazuje, że to były tylko obawy, nie? Takie strachy na lachy. No dobrze, to jeszcze zanim powiemy sobie do usłyszenia i do zobaczenia, to zakończmy numerami telefonów. Telefon zaufania Lambdy Warszawa? Lambdy Warszawa 22 628 52 22, czynny od poniedziałku do piątku od 18 do 21. Mówiła Iga Kostrzewa, nasza gościni z pamięci. Ja jeszcze dołożę 116 111, czyli telefon dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, który działa codziennie, całą dobę. I zawsze czekają tam osoby gotowe, aby porozmawiać. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 19 marca. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Izrael zaatakował okręty marynarki wojennej Iranu na Morzu Kaspijskim. Mieszkańcy Olecka i okolic na Mazurach bez pitnej wody w wodociągu wykryto bakterie coli. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami i gęstą mgłą. Izrael zaatakował kilka okrętów marynarki wojennej Iranu, które znajdowały się w południowej części Morza Kaspijskiego, przenosząc działania wojenne bliżej Europy. Tak wynika z doniesień izraelskiego portalu Times of Israel. Jest to pierwszy izraelski atak na irańskie obiekty wojskowe na tych wodach. Oznacza to poważne rozszerzenie zasięgu geograficznego trwającej już trzeci tydzień wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Szef niemieckiej dyplomacji ostrzega przed falą migracji i głodem w Afryce, które może spowodować wojna w Zatoce Perskiej. Z Berlina płyną kolejne apele o deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Szef niemieckiego MSZ podkreślił, że przedłużenie konfliktu może wpłynąć na kryzys żywnościowy w Afryce. Kraje Zatoki Perskiej odgrywają bowiem kluczową rolę w realizacji dostaw nawozów na globalnym rynku. Możliwa jest też fala migracji. Nieuzasadnione ataki reżimu w Teheranie na kraje Zatoki Perskiej pokazują, że działania zbrojne mogą się rozszerzać i pogłębić kryzys nie tylko w tamtym regionie, lecz na całym świecie. Ocenił Johan Wadeful. Szef francuskiej dyplomacji dodał, że należy zakończyć militarną eskalację. Jest niebezpieczna i niekontrolowalna. Aby tak się stało, irański reżim musi być gotowy do ustępstw, podkreślił Jean-Noël Barrot. Francuski minister spraw zagranicznych uczestniczył gościnnie w posiedzeniu niemieckiego rządu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Skażona woda w Olecku na Mazurach i w okolicznych miejscowościach. W wodociągu wykryto wysokie stężenie bakterii z grupy coli. Woda w kranie nadaje się jedynie do spłukania toalety. Nie można jej pić nawet po przygotowaniu. Nie nadaje się także do mycia. Ja jest tak ciężko, 5 litrów wody zanieść do domu. Woda w sklepie jest? Bardzo mało. 7 szkół na terenie gminy Olecko. Burmistrz Olecka Karol Sobczak. Żłobek samorządowy oraz przedszkole samorządowe będą zamknięte i będzie tylko prowadzona opieka nad dziećmi, no, które będą musiały, bo rodzice muszą iść do pracy. Basen jest zamknięty do odwołania. Prawie 20 tysięcy ludzi pozostaje bez wody, 41 miejscowości. Wojewoda Radosław Król. Zadysponowaliśmy sprzęt wojskowy, to jest 14 cystern. Oprócz tego samorządy gminne, okoliczne włączyły się bardzo mocno do tej akcji i w sumie dysponujemy 26 pojazdami, które dystrybuują wodę pitną. Wyniki badań kolejnych próbek wody będą znane w piątek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 10 województw w północnej, zachodniej i południowej Polsce. Ostrzega także przed gęstą mgłą w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Warunki na drogach w nocy mogą być trudne. I jeszcze jedna informacja dla kierowców. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na Warmii i Mazurach. Kamery kontrolują kierowców na trasie numer 51 od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztynek Wschód. Mówi Wojciech Król z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dozwolona prędkość dla samochodów osobowych wynosi 120 km na godzinę, ciężarówki 80, długość odcinka pomiarowego ponad 13 km. W najbliższym czasie Generalna Inspekcja Transportu Drogowego zainstaluje 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości w całej Polsce. Tegoroczna Wielkanoc może być droższa niż święta w ubiegłych latach. Jednak zdaniem ekonomistów różnica nie powinna być znacząca. Już widać, że drożeją m.in. jajka, mięso, owoce i warzywa, co sprzedawcy tłumaczą wysokimi kosztami transportu. Zdaniem doktora Piotra Krajewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego mimo wszystko tegoroczne święta nie będą wyraźnie droższe od poprzednich. Inflacja na szczęście jest niska. Jeszcze niska, bo wiemy, co się dzieje w Iranie. Także w przyszłości, możliwe, że za rok święta będą droższe, czy już nawet bożonarodzeniowe, ale te raczej nie będą dużo droższe niż rok temu. O kilka procent, czyli większość z nas tego nie zauważy. Już są droższe. Mięso, wędliny, wszystko jest droższe. Jajka już podrożały. Nie wiem, no trudno jest powiedzieć. I daj trzeba kupić, daj trzeba kupić. No. Rosnące ceny zmieniają przedświąteczne nawyki Polaków. Coraz więcej osób planuje zakupy wcześniej i szuka promocji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w wielu miejscach mglista i z przymrozkami, minimalnie na termometrach od minus 2 do plus 1 stopnia. W ciągu dnia przeważnie pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia. Będzie od 10 do 14 stopni. Autopromocja. Hi, this is Peter Hook from Joy Division and New Order and you're listening to Trójka. Zanim usłyszymy go na koncertach we Wrocławiu i Krakowie, przemówi do słuchaczy Trójki legendarny basista Joy Division i New Order, Peter Hook. The idea was to feature the feel of the record. Na scenie planuje grać prawie 3 godziny. Nieco krócej potrwa nasza rozmowa w Off Control. Do usłyszenia w czwartek po 21:00. Bom, bom, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Kilka minut po północy i to już rok z Bażancim Sercem. Dzisiejsza audycja w składzie Ania Lalka, dobry wieczór, oraz Ewa Wichrowska. Pozostajemy do godziny drugiej z charakterystycznymi dla Bażanciego Serca brzmieniami. Z nocnymi audycjami jest trochę jak z rolami drugoplanowymi, więc zatrzymam się trochę przy tym. Drugoplanowa rola, tak jak ta nocna audycja, jest taką, która może okazać się jeszcze lepsza niż ta, na którą na pierwszy rzut oka zwracamy uwagę bardziej, więc wykorzystałam to, żeby pokazać utwór z filmu Weapons. To główny motyw z tego filmu, filmu Zniknięcia, który przyciągnął uwagę widzów gali oscarowej, ponieważ Amy Madigan zdobyła dość rewolucyjnego Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę właśnie w tym filmie. Rewolucyjna, bo to jednak triumf horroru, mało popularnego gatunku na Oscarach i myślę, że w ogóle w świecie kina popularnego, jeżeli chodzi o te prestiżowe nagrody. A tu jednak Myślę, że nie tylko za rolę, ale też za muzykę można byłoby przyznać wiele nagród. Zack Cregger, reżyser filmu Zniknięcia, stworzył przerażającą według niego playlistę dla magazynu Interview, trochę na kanwie tego swojego soundtracku. Wśród wyróżnionych znalazła się harfistka Mary Latimore. W tego roku harfistka Mary Latimore wydała kolejną płytę wspólnie z wokalistką Julianą Barwick, płytę Tragic Magic. Obie artystki dorastały na południu Stanów Zjednoczonych i wczesną inspirację czerpały z muzyki religijnej, duchowej, co myślę, że doskonale słychać też w tym utworze, czyli Sometimes He's in My Dreams, ale jeszcze bardziej słychać w kolejnym utworze Temple of The Winds. Thank you. Duet Juliana Barwick i Mary Latimer we współpracy z Filharmonią Paryską i francuską wytwórnią płytową Infine wykorzystał historyczne instrumenty z Musée de la Musique, aby stworzyć album eksperymentalny, pełny dźwięków, które łączą przeszłość, ale też taki duch przyszłości przekształcony za pomocą technologii. Płyta Tragic Magic, przypominam, która podsumowuje taką magiczną, eteryczną atmosferę i łączy tę przeszłość z przyszłością w dźwiękowy sposób. Będzie nam taka atmosfera dzisiaj towarzyszyć, tak jak klimaty amerykańskiego południa. To już rok z audycją Bażancie Serce, więc nie zabraknie powrotów. Między innymi do zeszłorocznej płyty Last Night I Heard the Dog Bark gitarzystki Jennifer Raymond. Thank you. hybryda starożytności i futuryzmu i mistrzyni gry na gitarze palcami, czyli Gwennifer Raymond. Cała ostatnia płyta tej artystki to próba uchwycenia świata wymykającego się spod kontroli i co jak nie technika grania szybkiego właśnie palcami, bez żadnych elementów, bez dodatków, tak bardzo surowo ma opisać rzeczywistość, jak nie właśnie ten sposób. Bliskie jest mi łączenie futuryzmu z myśleniem o przeszłości, a zręcznie robi to też elektronika w klimacie science fiction. W mroczne, filmowe, teledyskowe rejony apokalipsy już ponad dekadę temu zabrał nas producent Lorne. Muzyka, trochę jak z koszmaru. I teledysk do utworu Acid Rain, który pokazuje krzywą rzeczywistość, taką bardzo upiorną, przypominającą z perspektywy czasu świat przedstawiony w serialu Stranger Things. Polecam powrót do tego teledysku, który ma na koncie miliony odtworzeń, więc jest duża szansa, że kiedyś na niego natrafiliście. Lorne ma na koncie kilka mocnych płyt, i choć od kilku lat nie wydał żadnej, to na koncie ma płyty w wytwórniach Brainfeeder, Flying Lotusa czy brytyjskim Ninja Tune. Jest to przykład bardzo płodnego niegdyś twórcy. Przy takich zostanę, bo teraz przechodzę do polskiego producenta, kompozytora, gitarzysty, wokalisty, który znany jest m.in. z zespołu Stara Rzeka. Myślę, że Kuba Ziołek jako gitarzysta i multiinstrumentalista dał się poznać z różnych stron. Tworzył takie zespoły niezależne jak Capital, Tian Lai czy wciąż aktywny projekt Alameda. Od lat aktywnie udziela się na bydgoskiej scenie, szczególnie muzyki improwizowanej. Zasłynął również dzięki Starej Rzece, która dekadę temu zachwyciła miksem psychodelii i elementami metalu, ale w zeszłym roku dała o sobie przypomnieć bardziej piosenkową płytą Wynoś się z mojego domu, na niej właśnie singiel Bezdomne ognie. Starałam się do dzisiejszego programu wybrać utwory tajemnicze, nasycone energią audycji, bardzo senną, tu nie ma co ukrywać, a więc muszą być syntezatory, gitary wszelkiej maści, opowieści songwriterów, muzyka elektroniczna, ale przecież grałam w zeszłym roku też nowoczesny pop i debiutantki, także na dzisiaj również taki wybór i artystka Klejnot. I może w innym wszechświecie umiemy mówić do siebie. I może tam mamy dom, a w tym domu mamy schron. Nie musimy się chronić od siebie. I tam chodzimy nad rzekę. I jestem lepszym człowiekiem. I może nad rzeką tą, tak jak ona, mamy prąd. Nie jesteśmy dla siebie echem. I tam zatańczę. Był projekt Prune z tytułowym utworem drugiego albumu artystki pod tytułem System. Na start smyczki i szorstki charakterny wokal Easy Hagerup, który przechodzi do, wydawałoby się, apatycznej opowieści o życiu, bo słyszymy, że nędza to najlepszy przyjaciel, że powinniśmy się poddać, że może ona by się poddała. Sugeruje nawet, że żebyśmy to wszystko wszyscy porzucili, ale zasłonię się teraz ironią, bo to ona emanuje z całego projektu Prune i drugiego albumu przede wszystkim, bo na tej drugiej płycie Easy wchodzimy do jej głowy, bijemy się z myślami w taki naturalny sposób, odbijając się też od tych negatywnych, ale jest tam to wyjście z mroku i to jest płyta potrzebna na takie czasy. Dziś w audycji sporo gitar, to obiecałam, więc nie mogło zabraknąć Piotra Kurka. Mam kilka ulubionych nazwisk na polskiej scenie, które potrafią łączyć to, co żywe i akustyczne, z tym, co cyfrowe. Przypomina o tym zeszłoroczna płyta Piotra Kurka Songs and Bodies. Tam też utwór More Than One. Zacytuję cudzą recenzję z magazynu Angus. Zaproszenie, by spojrzeć poza matową szybę cyfrowej codzienności, przez pęknięcia i artefakty zobaczyć pulsujące ludzkie rdzenie melodii. Tak też można czuć muzykę Piotra Kurka i całą płytę, a to też w jakiś sposób skłoniło mnie do zerknięcia w moje ukochane seriale i to, co najbardziej ludzkie w tych opowieściach, w tych scenariuszach. Tak też utknęłam w soundtracku do pewnego słynnego serialu. From the dusty mesa, a looming shadow. Słynna czołówka do serialu True Detective. Słynna czołówka, ale też słynny utwór, który stał się jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o openingi do kultowych seriali. The Handsome Family to małżeństwo Bretta i Reni Sparksów, którzy wśród swoich fanów mają takich artystów jak Bruce Springsteen i Ringo Starr. Trudno się dziwić, ta mroczna, gotycka wręcz Amerykana przyciąga nie tylko serialowym magnesem. Do tego soundtracku wróciłam i tam też ujrzałam kolejny zespół, do którego dawno nie wracałam, czyli Black Rebel Motorcycle Club. I've been waiting on the fall line, living evil take me on. I'll be standing with my dying bed. If you care to come along, racing with the rising tide to my father's door. Racing with the rising tide to my father's door. I've been lying in the bright light, see my shadow from below. Never wanted from another man, never wanted from my own. Drowning in the rising tide at my father's door. drowned in the rising tide at my father's door. Through a window to the last mile, my living picture on a wall. From the banks of the far side, I see the lights come ashore, racing from the rising tide to my father's door. Racing from the rising tide to my father's door. Racing with the rising tide to my father's door. Harmonijka ustna i Black Rebel Motorcycle Club, no to przywodzi na myśl podróże małe i duże, na pewno jakieś road tripy przez Stany Zjednoczone. To 2005 rok, wcześniej The Handsome Family 2003, a ja w tych gitarowych odniesieniach też skręcę trochę do współczesności i tylko gitarami zachęcę, ale to będzie zdecydowanie utwór elektroniczny. I połączenie bardzo rozwijającego się na alternatywnej scenie producenta Danego L. Harla z naszą polską wokalistką Kachą, którą można szeroko znać z zespołu Kohls, a tutaj solowo w utworze Terere. Zanika i pryskać. Już czas, znowu. producent Danny L. Harl jest synem saksofonisty Johna Harla. Grał na wiolonczeli jako dziecko, później fascynował się gitarą basową, ale najbardziej zafascynował go nie jazz, nie muzyka improwizowana, ale właśnie muzyka elektroniczna w stylu kampowym. Wszystkie drogi prowadzą do tego, co naprawdę gra w sercu. W tym przypadku jest to eksperymentalny pop, taki pełen wolności. I Danny L. Harl to z pewnością nie jest też niszowe nazwisko, bo choć tutaj z polską wokalistką Kachą być może wydaje się to muzyka nie środka, nie tego głównego nurtu, to jeżeli chodzi o jego najsłynniejsze produkcje, to na koncie ma współpracę z Dua Lipą, czy na przykład Pink Panthers, która jest też teraz jednym z najbardziej znanych nazwisk na scenie brytyjskiej. A jeśli mowa o scenie brytyjskiej, to w tej rocznej audycji, bo przypominam, że Bażancie Serce już prawie rok na antenie Trójki, no nie mogłam nie umieścić utworu jednego z ukochanych, który już grał w tej audycji, czyli The Cure i Love Song. Bardzo jasny punkt płyty Disintegration. Najtrudniej zaśpiewać najprościej, o czym dobrze wiedział Robert Smith z The Cure, który próbował i potrzebował dekady na scenie, zanim osiągnął punkt, w którym czuł się dobrze śpiewając tak prostą lirycznie piosenkę, a paradoksalnie dał temu jeszcze więcej mocy właśnie dzięki temu. Geniusz kompozycji Love Song tkwi w powtarzalnej progresji akordów, w takim spokojnym rytmie i ograniczonej liczbie warstw. No ale to oczywiście takie matematyczne podsumowanie, bo myślę, że emocjonalnie każdy znajdzie coś w tej piosence dla siebie. Można przy niej płakać, można przy niej tańczyć, można myśleć o przeróżnych sytuacjach życiowych i ten love song zawsze nas znajdzie. The Cure charakteryzuje się takim przyjemnym chłodem, który emanuje też od piosenki Frostbite od Men I Trust.